Ekspert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Ekspert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Suwerenna Polska ma być włączona do PiS. Stanie się to na kongresie partii pod koniec września. Rośnie liczba zachorowań na COVID w Polsce, jednak obostrzeń nie będzie. Będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Zapowiedział to premier Donald Tusk po konsultacji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Chodzi o przejęcie przez prezes Manowską kontroli nad Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kadencja dotychczasowego prezesa Piotra Prusinowskiego zakończyła się wczoraj, a sędziowie nie wybrali jeszcze kandydata na jego następcę. Coś bardzo dziwnego i złego się stało. Oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej i nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą izbą. Donald Tusk podkreślił, że samo istnienie Sądu Najwyższego od strony formalnej jest wątpliwe, a jego działania są podejrzane. W związku z tym szef rządu zapowiedział również, że na etapie prac parlamentarnych nad budżetem będzie starał się przekonywać posłów wszystkich ugrupowań do zmniejszenia nakładów na niektóre instytucje, m.in. właśnie na Sąd Najwyższy. Jan Oleński, Polskie Radio. Na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości może dojść do przyłączenia suwerennej Polski do PiS. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek potwierdza, że są takie plany, ale jak wyjaśnia, decyzja jeszcze nie zapadła. Wydarzenie odbędzie się 28 września. Na pewno będziemy podejmowali działania na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy celem jednoczenia szeroko pojętej prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości, wokół naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wszelkie tego typu decyzje no to będą oczywiście zapadały na kongresie. One są oczywiście gdzieś tam omawiane w kuluarach. Byłoby dobrze, gdybyśmy się konsolidowali, ale jeszcze na ten moment, na dzisiaj, takich ostatecznych decyzji nie ma. Na kongresie ma dojść do zmian w strukturach partii. Obecni członkowie Prezydium Komitetu Politycznego PiS mają utworzyć Radę Naczelną. Na jej czele stanie Jarosław Kaczyński. Utworzony również zostanie zarząd partii, w skład którego wejdą politycy młodszego pokolenia. Rośnie liczba zachorowań na COVID w Polsce, jednak obostrzeń nie będzie, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dodaje, że wyraźny wzrost liczby zachorowań widać w ostatnich 2 miesiącach, a jego przyczyną są nowe warianty wirusa, które przełamują naszą odporność. Szczyt tej fali przewidujemy mniej więcej na drugą połowę października, chociaż trzeba to uwzględnić, że właśnie w tej chwili dzieci wróciły do szkół, więc na pewno to spowoduje trochę zwiększoną transmisję wirusa. Drugi taki moment to powrót studentów na uczelnie. To, co należy bardzo mocno podkreślić, to niewielka liczba osób, które mają ciężki przebieg, które trafią do szpitali. W tej chwili w całej Polsce z powodu zakażenia koronawirusem leży w szpitalach nie więcej niż 500 osób. Na Litwie otwarte zostało Centrum Szkolenia Pilotów Dronów. Plany tamtejszego resortu obrony są ambitne. Litwini planują rocznie szkolić około 1000 operatorów tych maszyn. Centrum Kompetencyjne Bezzałogowych Statków Powietrznych, bo tak nazywa się to miejsce, powstało w Wilnie. W tym roku chcemy przygotować około 480 operatorów dronów, a od przyszłego szkolić 1000 rocznie, mówił dziennikarzom minister obrony Laurinas Kasciunas. Osoby, które ukończą kursy, zostaną wpisane do rejestru, który będzie dostępny dla Departamentu Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego. Szkolenie zajmie 2 dni i będzie można je zaliczyć na terenach wszystkich jednostek samorządowych. Całość uwieńczy test, po którym operator drona otrzyma licencję i odpowiedni certyfikat. W szkoleniu będą mogli wziąć udział wszyscy litewscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat i zaliczyli podstawowy kurs oporu obywatelskiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 13-latek Michał Szubarczyk z Lublina zdobył złoty medal Mistrzostw Świata do lat 21 w snookerze, czyli odmianie gry bilardowej. W finale zawodów w indyjskim Bangalore pokonał starszego o 7 lat Niemca Aleksandra Widała. Młody zawodnik nie kryje radości. Trochę nie wierzyłem w to przed turniejem. Mój tata musiał mnie przekonywać, że są szanse. Cały czas jeszcze, jak o tym myślę, to się po prostu uśmiecham. Nie wierzę, że się udało. Mój tata same gratulacje przyjmuje. Mama się dzisiaj dowiedziała od sąsiadki, że ksiądz w kościele o tym mówił nawet, więc bardzo dużo osób się zainteresowało. Michał Szubarczyk trenuje snookera od 7 lat, jest już mistrzem Polski do lat 12, 18 i 21. To był serwis Trójki.

nigdy miało nie być. Ja mam zupełnie inne wspomnienia z tym albumem, bo pamiętam w roku 1986 jako miłośnik grupy Cocteau Twins byłem zaskoczony i chyba w którymś momencie nawet zawiedziony, że niby pojawia się zespół Cocteau Twins, ale tak naprawdę na płycie złożonej z 8 kompozycji tylko w 4 słychać głos Elizabeth Fraser. Natomiast wszystko to jest takie roztopione i bardzo ambientalne. Zrozumiałem to znacznie później. To nie była płyta zespołu Cocteau Twins, tylko to było spotkanie czworga muzyków. Troje to członkowie Cocteau Twins, ale ten czwarty był niezwykle istotny, Harold Budd. I to chyba było moje pierwsze spotkanie z tym artystą amerykańskim, kompozytorem. Jak się później dowiedziałem, oczywiście niezwykle istotnym dla muzyki ambient, dla muzyki minimal, dla tego wszystkiego, co zdarzyło się w ostatnich dekadach XX wieku. Ale ta współpraca z zespołem Cocteau Twins, myślę, wielu z nas otworzyła uszy na jego muzykę, chociaż wcześniej uczynił to Brian Eno oczywiście. Natomiast to połączenie było także początkiem współpracy Harolda Budda i członków Cocteau Twins, zwłaszcza panów, czyli Guthrie'ego i Raymonda. Ale wracając do rzeczy, rok 1986, poprzez, zdaje się, jakieś nie do końca zrealizowane zamówienia filmowe, doszło do połączenia tych artystów, którzy zaczęli improwizować w nowym studiu nagraniowym zespołu Cocteau Twins w Londynie. Jak sami wspominali, nic nie było zaplanowane. To znaczy po prostu Harold Budd zaczynał grać na fortepianie, muzycy dołączali, Elizabeth Fraser, jak to ona, po prostu zaczynała coś śpiewać, taśmy były rejestrowane i z tego powstała płyta. Płyta inna niż ten utwór, który zapniał przed momentem, chociaż to była kompozycja rozpoczynająca i jedna z najpopularniejszych w dyskografii Cocteau Twins, czyli See, Swallow Me, ale później było już zupełnie inaczej. I na tym polegała ta różnica i na tym dzisiaj, myślę, polega wyjątkowość tej płyty. The Moon and the Melodies. Memory Gongs i Harold Budd, Robin Geoffrey, Simon Raymond. Fragment sesji The Moon and the Melodies z roku 1986. Oryginalnie wytwórnia 4AD i dzisiaj wytwórnia 4AD, która wznowiła ten album w wersji winylowej i także na kompakcie. To bodaj jedyna była płyta z udziałem członków zespołu Cocteau Twins, która ostatnio nie była wznawiana. Właściwie nazwa Cocteau Twins na tej płycie w ogóle się nie pojawia, warto o tym pamiętać. To jest dzieło czworga muzyków wymyślone i wyimprowizowane, bo tak to miało wyglądać. Zresztą Harold Budd, który zmarł w roku 2020 w wyniku powikłań po covidowych, wspominał, że to były rzeczywiście sesje improwizowane, że nawzajem znali swoją muzykę i Cocteau Twins oczywiście znali Harolda Budda. On także poznawał Cocteau Twins i to wtedy nawiązał przyjaźń z przede wszystkim z Robinem Geoffrey, z którym później współpracował i z którym także nagrywał. No i stąd ten właśnie album The Moon and the Melodies. Natomiast on sam bardzo wiele zawdzięcza Brianowi Eno i to nie jest właściwie żadna nowa informacja, ponieważ to Brian Eno w dużym stopniu odkrył talent tego artysty. Zresztą historia chyba była taka, że na początku lat 70. jego kompozycja Madrigals of the Rose Angel została przekazana brytyjskiemu kompozytorowi Gavinowi Bryersowi, który znał Briana Eno. W związku z tym z ręki do ręki przekazali sobie kompozycję Harolda Budda i wówczas Eno bezpośrednio skontaktował się z Buddem, zaprosił go do Londynu na sesję dla własnej wytwórni. No i tak Harold Budd rozpoczął tę europejską część swojej kariery. Pod tym względem był szczery i to jest niezwykle, ponieważ tak, mówi, oczywiście wszystko zawdzięczam Brianowi Eno. To on jakby zerwał mnie z drzewa i nagle rozkwitłem i właściwie wszystko wtedy się rozpoczęło. Zaczął nagrywać płyty solowe i zaczął oczywiście współpracować także z Brianem Eno i pierwsze współprace zostały zarejestrowane na płytach The Plateau of Mirrors z lat 80. i The Pearl. To w takim razie proponuję Państwu First Light, czyli pierwszy utwór z Plateau of Mirror, czyli cofamy się 4 lata do roku 1980. Chociaż jeszcze właściwie powinienem jedną rzecz powiedzieć a propos kompozycji, która wybrzmiała przed momentem, Memory Gongs, ponieważ ten utwór pojawił się w troszeczkę innej wersji na płycie Harolda Budda. Tak sobie to Harold Budd wymyślił, że część tego materiału zarejestrowanego z Cocteau Twins pochodziła z jego poprzedniej płyty. A zatem First Light, czyli współpraca Briana Eno i Harolda Budda. First Light, kompozycja, która rozpoczynała drugą płytę w kolekcji ambientowej Briana Eno, The Plateau of Mirror, Harold Budd i Brian Eno. Oryginalnie album pojawił się w roku 1980. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy twórczość Harolda Budda jest niezwykle istotna, chociaż nie tak bardzo znana jak innych twórców. Warto przypomnieć, że Harold Budd był rówieśnikiem Steve'a Reicha. Obaj urodzili się w 1936 roku. To oczywiście także to samo pokolenie co Philip Glass i tutaj wiele ich łączy, jeśli chodzi o minimal music, o to charakterystyczne, nie wiem, cyzelowanie dźwięku, rozwibrowanie, powtarzalność, ale myślę, że Harold Budd bardzo wiele zawdzięcza Ericowi Satiemu i Debussy'emu i to ich muzyka także wywarła na niego wpływ. To trochę się zmieniło później, kiedy przeniósł się do Londynu, kiedy związał się z Brianem Eno, Gavinem Bryersem, tworzyli taką, powiedziałbym, komunę artystyczną, Michaelem Nymanem także, to ważna postać. Chociaż nigdy od swoich korzeni amerykańskich Harold Budd tak naprawdę się nie oderwał. Ta współpraca z Cocteau Twins także dla niego była istotna, bo tutaj zakorzenił się i nawiązał nowe znajomości i także Brian Eno trochę pokierował go w inną stronę. Gdy spojrzymy na jego dyskografię, no to rzeczywiście od 1978 roku, od debiutu poprzez albumy Lovely Tender czy White Arcades, The Room z 2000 i tak dalej, i tak dalej. Muzyka, która oscylowała między takim swoistym minimalizmem, elektroniką, ale także brzmieniem czystego fortepianu, bo to również było niezwykle istotne w tym, co robił Harold Budd. Czy oglądali Państwo serial I Know This Much Is True, czyli To Wiem Na Pewno? Ja w którymś momencie trafiłem na ten serial i zachwyciłem się muzyką, chociaż nie wiedziałem na początku, kto ją napisał. Strzelałem niestety fatalnie i w którymś momencie oczywiście karty zostały odsłonięte. Okazało się, że muzyka w serialu została od początku do końca skomponowana właśnie przez Harolda Budda. To był rok 2021 i to, co było najbardziej fascynujące, to to, że w tym serialu mieliśmy pełny przegląd zarówno starszych kompozycji Harolda Budda, jak i tych napisanych specjalnie do tego serialu, jak chociażby utwór The Twins. troszeczkę zapętlił nam się Harold Budd w tej kompozycji The Twins, odtwarzanej z płyty winylowej muzyki do filmu I Know This Much Is True z 2021 roku. W nagraniu akurat tych nowych utworów na płytę wziął udział American Contemporary Music Ensemble, wzięli także udział soliści i sam Harold Budd, który, jak sam zaznaczył, grał na fortepianie Fazioli, jego ulubionym instrumencie w ostatnich latach, oczywiście poza chociażby Fenderem Rhodesem, który również pojawił się w tych nagraniach. Harold Budd, jak wspomniałem, na ścieżce dźwiękowej do serialu, to wiem na pewno nowe utwory, ale także te starsze. I to jest ciekawy przegląd. Przegląd przede wszystkim przez lata 80. tego, co Harold Budd komponował. Między innymi pojawia się tutaj temat z jego drugiej płyty opublikowanej w roku 1981. The Serpent in Quicksilver. programie trzecim Polskiego Radia w audycji HCH Harold Budd. I muzyka oryginalnie napisana i wydana w roku 1981, The Serpent in Quicksilver, utwór tytułowy z tak właśnie wydanej płyty, chociaż również ten utwór, jak wspomniałem, pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu I Know, serialu I Know This Much Is True, to wiem na pewno w polskim przekładzie. Harold Budd. Do tej ścieżki dźwiękowej jeszcze powrócimy. To zapowiadam, że będzie Harold Budd z lat 90., ale ponieważ punktem wyjścia naszego spotkania była jednak wspólna płyta członków zespołu Cocteau Twins, to teraz coś od członków Cocteau Twins, a właściwie od jednego muzyka, Robina Geoffrey'ego, który wydał w tym roku małą płytkę, epkę zatytułowaną Atlas, która pojawiła się 19 lipca i z niej proponuje utwór Metropol, a zaraz później do Robina Geoffrey'ego dołączy Harold Budd w utworze A Formless Path i to będzie fragment ich wspólnej płyty Before the Day Breaks z 2007 roku. Powiedziałem, że w 1986 roku, gdy spotkali się w północnym Londynie i wspólnie improwizowali, rozpoczęła się długoletnia przyjaźń i związek właśnie Robina Geoffrey'ego i Harolda Budda. I to jest właśnie również efekt tej współpracy. Thank you. Robin Guthrie i Harold Budd, Formless Path, a wcześniej sam Robin Guthrie z najświeższej płyty opublikowanej w tym roku, latem. Nie ma zbyt wiele nowej muzyki od członków zespołu Cocteau Twins. Z przyjemnością byśmy ją Państwu prezentowali, no ale cieszmy się z tego, co mamy. Robin Guthrie, Harold Budd i zgodnie z zapowiedzią wracamy do Budda i do muzyki, która pojawiła się w serialu I Know This Much Is True, czyli to wiem na pewno. Mówiłem, że to jest taki swoisty przegląd twórczości Harolda Budda. Zresztą ciekawym zagadnieniem jest to, jak ta muzyka zmieniała się. Okres amerykański, czyli powiedzmy do połowy lat 70. i później od kontaktów z Ino, Neimanem i Breyersem, tam muzyka Budda również się zmieniała. Później Budd powracał do swoich wcześniejszych kompozycji i tak właśnie stało się przy okazji tej kompilacji. Kolejny utwór, Down to Slopes to the Middle, to jest oryginalnie kompozycja, która pojawiła się na płycie By the Dawn's Early Light z 1991 roku. No, tutaj wiele się nie zmienia, bo powiedziałbym, to jest ten klasyczny Harold Budd z lat 80. i 90. Thank you.